Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina s-sirat al-mustaqim. Sirat al-ladhina an'amta alayhim. Ghayr al-maghdub alayhim wa la-dhalin. Amin. Wa anzalna min as-samai ma'an biqadrin fa'askannahu fil-ard wa inna ala dhahabin bihi laqadirun fa'anshanna lakum bihi jannatin min nakhilin wa a'nab lakum fiha fawakihu kathiratun wa minha ta'kulun wa shajaratan takhruju min tur sinaa tanbutu bid-dunya wa sibghin lil-aakilin wa inna lakum fil-an'ami la'ibratan nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manaafi'u kathiratun wa minha ta'kulun wa 'alayha wa 'ala al-fulki tuhmalun. Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yawm al-Din. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdina s-sirat al-mustaqim. Sirat ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به